برگ سبز، برنامه شماره 299. این برنامه با همکاری ایرج، همایون خرم، رضا ورزنده و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ شور. اشعار متن برنامه از سلمان ساوجی، عماد خراسانی. غزل آواز از نسیم. گوینده روشنک. زلفین سیه خم به خم اندر زده ای باز، وقت من شوریده به هم بر زده ای باز. بر ساغر بختم زده ای سنگ، ولیکن با تو نتوان گفت که ساغر زده ای باز. من سر چو قلم بر سر فرمان تو دارم، با آن که من این سر زده را سر زده ای باز. از آه دل سوخت سینه را حذر کن، آتش به من سوخت دل در زده ای باز. شهباز غمت راست کبوتر دل سلمان، دریاب که بر سیر کبوتر زده ای باز. Thank you. جهان هرچی به اندازه بود یار کم است، قدر بسیار بدانی که بسیار کم است. بوتی آنسان که پسندد دل و خواهد به کفار، گرچه زین جنس گران مایه به بازار کم است. دوش گفتم که به یک بار چو پروانه شوم، شمع خوش خنده زنان گفت که یک بار کم است. زنت هر شب خیلی لنت راه خوابم، راه دست اکنون که بگذشت از سر Thank you.